بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد tukiendelea na darasa yetu ya hadithi kwenye kitabu hiki adhim Riyadhus Salihin lilimam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Darasa ya jana tuliuanza mlango wa as-sabr kwa kuzisoma baadhi ya ayat ambazo al-muallif rahimahullahu ta'ala ameziweka chini ya mlango huu. Tukazisoma aya hizo na kuzitolea maelezo kwa ikhtisar. Ama darasa ya leo anaanza al-imam rahimahullahu ta'ala kuzitaja ahadith ambazo zinataallaq na kunasibiana na unwani ya mlango, mambo ya subira. Tayib, hadithi ya kwanza aliyotaja chini ya mlango huu ni hadithi ya Abi Malik. Kwa mujibu wa namba za chapa zetu ni hadithi nambari 25 kwa mfululizo wa kitabu kutoka hadithi ya kwanza. Hii tunayosoma sasa ni hadithi ya 25, wengine wana 26, la dhair. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an abi malik al-harith ibn asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. katika hadithi hii nambari 25 ni hadithi kutoka kwa as-sahabi al-jalil ambaye kunia yake ni Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radiyallahu anhu. Amesema sahaba huyu, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru shatrul iman, tahara ni nusu ya iman, wa hiya tahara alhisiyya, na muradi yake hapa ni tahara ya kihisi. At-taharatu alhisiyya, nayo ni tahara ya hisi, kwa maana kujisafisha min al-aqdar wal-ajnas wal-qadhurat, kujitoharisha kutokana na uchafu na jisi za kila sampuli na kuwa juu ya tahara kamili. Baadhi ya ulama wanasema anapiga na ingia at-taharatul ma'nawiyya, yaingia vile vile tahara ya kimaana, usafi wa moyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usafi wa moyo unapatikana kwa al-iman billahi jalla wa ala wal-ikhlas lah. Usafi wa moyo na tahara ya moyo ambayo ni tahara ya kimaana, hata kama haionekani, lakini huitwa tahara, moja kwamba ni kitu ambacho hakionekani, kwamba ni cheupe au cheusi. Tahara ya kimaana ni ile imani ambayo anakuwa nayo mtu ya kumwamini Allah jalla wa ala, kadhalika ikhlasi yake, ukweli na utakasifu wa nia yake kwenye mambo ya dini kwa ujumla. Wako katika ulama waliosema kwamba tahara hii pia inaingia, lakini almaana alasli kwenye hadithi hii ni at-taharatu al-hissiyya. Kwa hivyo anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, at-tuhuru shatrul iman, tahara ni nusu ya iman. Shatrul iman ay nisful iman, ni nusu ya iman, kwa sababu al-iman kama wanavyosema ahlul ilm ni takhliyatun wa tahliya. Imani ni kujivua na machafu na kujipamba na masafi. Imani ni tasfiya wa tarbiya, kusafisha mabaya machafu, alafu kuleleka juu ya usafi. Hadha huwa al-iman. At-tuhuru shatru al-iman, tahara waweza ukasema kujitaharisha ni nusu ya iman. Walhamdulillahi tamla'u al-mizan, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Na kalima alhamdulillah inajaza mizani, mizanu al-abd yawm al-qiyama, ni ile mizani ya mja siku ya kiyama, kwa uzito wa thawabu za kutamka kalima hii. Baadhi ya ulama kama al-imam Ibn Allan al-Makki rahmatullahi ta'ala alayhi anasema fadhila hizi zimehusishwa kwenye kalima hii peke yake kwa kusema alhamdulillah, na si kwa maneno mengine, hata kama yatakuwa na maana hii. Kuna wengine wanaona kwamba hata kama ni dhikri nyingine ambayo itakuwa ina maana ya kumhimidi na kumsifu Allah jalla wa ala itakuwa na fadhila kama hii. Wengine wamehusisha tamko hili walhamdulillahi tamla'u al-mizan na kusema alhamdulillah, alhamdu wa thana ala Allah jalla wa ala, neno hili linajaza mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u, na kusema subhanallah tasbihullah, kusema subhanallah walhamdulillah, kutamka dhikri hizi mbili, basi asema Mtume alayhi salam tamla'ani, vinajaza viwili hivi, au tamla'u wa hadha shakkun min ar-rawi, hili ni shaka limempata rawi, hakumbuki vizuri, ima alisema Mtume alayhi salam tamla'ani au tamla'u. Sasa maana zote mbili, ukisema tamla'ani na ukisema tamla'u, almaana sahih, maana inakuwa sawa, huwa mustaqim. Itakuwa tu ukisema tamla'an umeitaja fi'il kwa tathnia, na ukisema tamla'u umeitaja kwa ifrat, lakini maana kilugha ni ile ile. Wa subhanallahi walhamdulillah, na kusema subhanallahi walhamdulillah tamlaani, vinajaza viwili hivi, au tamla, au vinajaza, ma baina samawati wal ardh, kile kilichopo baina ya mbingu na ardhi. Thawabu zake, mfano wake ni ujazo wa masafa yaliyopo baina ya mbingu na ardhi. Ya subhanallah, kalimata, maneno mawili sahali kabisa kuyatamka, subhanallah walhamdulillah. Yaonyesha fadhila ya adh-dhikr, fadhila ya kumtaja Allah jalla wa ala. Maneno haya ukiyatazama ni sahali kuyatamka, hayachukui time yoyote, lakini maadhalik hatuyatamki. Pengine tukashughulishwa na kuyatamka mambo mengine yasiyo na thawabu au yenye uharamu ndani yake, pengine kwa lugha ngumu, mtu akaminyana kutukana Kiingereza au Kichina, akazana kabisa afundishwa tusi lile, namna kulitamka, hapo umekosea, sawa sawa hivi. Huwezi kutamka gumu wapata tabu, halafu wapata dhambi. Kuna maneno ya dhikri mepesi, subhanallah walhamdulillah, tazama fadhila. Kwa hivyo yanajaza mawili haya, kile kilichopo baina ya mbingu na ardhi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaendelea kusema, wassalatu nuru, na swala ni nuru. Ay nuru lil'abd, ni nuru kwa mja, fi qalbihi wa fi wajhihi bal wa fi qabrihi, ni nuru kwa mja kwenye moyo wake, kwenye uso wake, na hata kwenye kabri yake, kama zilivyoashiria baadhi ya ahadith. Kadhalika ni nuru katika ile siku ya mahsha, siku ya kukusanywa watu kwa Allah jalla wa ala, wale watu wa kuswali na kudumu katika swala watakuwa na nuru. Na hadithi imethibiti kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ثم صلى الله عليه وآله وسلم أم يسمى قام بيوليات كي حفاظ صالة أتكون أتكون نور نبرهان نأتبتكو كوكا سيكو قيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. Bali akasema Mtume alayhi salam, wa hushira maa Firauna wa Hamana wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf, yule ambaye hatuihifadhi swala hatakuwa na nuru. Kwa hivyo nuru hata katika yaumul hashr, siku ya kufufuliwa kwa sababu ya swala. Kadhalika hii swala ina nuru kama tulivyosema, kwa mwanadamu kwenye moyo wake, kwa maana ya kwamba taftahu alayhi bab al-ma'rifa. Swala ni sababu ya kumfungulia huyu mtu mlango wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pia utakuwa unazipata zile ilmu, zile ulumu wazielewa, ilmu za haq. Lakini ukiacha hayo, wenye kuswali wana nuru yenye kuonekana katika nyuso zao, wanang'aa. Almusalli yatalala, mtu mwenye kuswali hasali Allahi rabbil alamin, saa zote uso wake unapendeza, ana nuru hata kama hajajitia mafuta, utamwona anang'aza kwa sababu ya swala. Majitu yasiyoswali yamefubaa, watu wamepauka kwa sababu ya maasiya. Ndio maana mtu anaweza kukutana na wewe akamwambia, ah shekhe, vipi bwana, mwaongana namna hiyo bwana, wakati una njaa ajabu, naona neema neema. Alhamdulillah, khair, anaona ile dhahira unavyopendeza kwa sababu ya ibada, taa lillahi subhanahu wa ta'ala. Na ibada ndio ghidha alqulub, ndio chakula hasa cha nyoyo. Hivi vingine fujo tu. Kwa hivyo mtume asema wasalatu nurun, na sala ni nuru, wasadaqatu burhanun, na sadaqa ni hoja, ay burhanun ala imani al-abd, ni hoja juu ya imani ya mja. Kwa nini? Wadhalika li anna al-mala mahbubun ila nufus, hilo ni kwa sababu mali inapendeza kwenye nafsi, si jambo sahali kutoa mali. Sasa Allah akimsahilishia mtu ikawa ni mwepesi kwenye kutoa mali yake kwenye dini, hiyo ni dalili na ni alama ya imani, ni hujja waweza ukaitumia kwamba huyu ana imani, kwa sababu mali zapendeza na kila mtu anaipenda mali na ana kazi nayo. Hakuna mali isiyokuwa na kazi. Sasa unapoamua kutoa kwa Allah umelitanguliza hilo kuliko mengine, kwamba pesa hii lillahi rabbil alamin, tatoa sadaka hii, itaingia katika kujenga msikiti, kwenye kujenga madrasa, kwenye kumsaidia maskini wa hakadha. Si kwamba haina kazi, ina kazi sana. Kwa hivyo sadaka ni burhan, ni hoja na ni dalili juu ya imani ya yule mtoaji, kwa sababu mali ilivyo inapendeza. Watuhibbuna almala hubban jamma, na mnaipenda mali mapenzi makubwa, yani kimaumbile tulivyo binadamu sisi. Wasadaqatu burhanun, kinasema Mtume alayhi salam, wasabru dhiyau, na subira ni mwangaza. Kwa maana inamuongoza subira katika mambo mazito, katika kupatia haki. Unapoiandama subira unapata muongozi wa Allah jalla wa ala kwenye kuifikia haki wakati wa uzito na matatizo. Na kipande hichi ndio mahali shahid, ndio sababu ya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuileta hadithi hii. Wasabru dhiyaun, na subira ni muangaza. Kisha akasema Mtume alayhi salam, walquranu hujjatun laka au alayka, na Qurani, hichi kitabu cha Allah, walquranu, na Qurani hujjatun laka, ni hoja ya kukutetea wewe. Wengine husema ni hoja kwako, ni hoja ya kukutetea, au alaika, au ni hoja ya kukuangamiza dhidi yako. Kwa hivyo Qur'ani ni hoja kwako, kadhalika ni hoja dhidi yako. Wal Qur'anu hujjatun laka, na Qur'ani ni hujja ya kukutetea wewe, au alaika, au ya kukuangamiza. Kaif dhalik, Al-Qur'an itakuwa ni hujjatun lak, in amilta bihi ba'da al-iman bihi, Qur'an itakuwa ni hujja ya kukusaidia na kukutetea ikiwa utaifanyia kazi Qur'ani baada ya kuiamini, ukaamini kwamba Qur'ani ni kalamullah أنزله على عبدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام وهو كلامه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وكامني كما قرآن منين يا الله يليترمشوا كم تمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبتيا ملائكة مؤمنين مكويل جبريل عليه السلام قرآن منين يا الله نوحي سيكي أمبه imetokea kwa Allah na mwisho wa siku itarudi kwake. Baada ya kuamini hivyo ukawa ni mfanyia ikazi wa mafundisho ya Qur'an, ikiwa ni zile akhbar ambazo zimekuja kwenye Qur'ani tamtathilu biha, unazimithilisha kwa kuzisadikisha habari zile kama ni za kweli. Ikiwa ni awamir watekeleza, ikiwa ni anawahi zilizokuja kwenye Qur'ani waziacha, kadhalika unaiadhimisha Qur'ani kwenye nafsi yako, tuadhimuhu fi nafsik, unaiadhimisha Qur'ani kwenye nafsi yako, ni kitu kitukufu na hilo linaonekana kwako, hata unapoibeba inaonekana ihtiram, mahala unapoiweka yaonekana ihtiram, unajali. Mtu akijaribu kuichezea na kuifanyia ihana, unaonekana ule ukali wako na namna unavyojali, kwa msifanye mchezo na mashafu. Kuweni makini, msiyekee vitu juu yake, msiweke mahali pachafu na mfano wa hayo. Pana watu Qur'ani hawajali, kikuta nyumbani kwake imekaa kama gazeti, popote aweka juu ya viungu, akuta Qur'ani imetupwa huko kwenye tenga la nguo za watoto, ziko Qur'ani huko, nyingine iko juu ya kabati, vurugu tu. Huku sio kuiadhimisha Qur'ani. Sasa Qur'ani itakuwa ni hoja kutetea ukiiamini na kuifanyia kazi na kuiheshimu, na itakuwa ni hoja ya kukuangamiza, itakuwa ni dhidi yako Qur'ani ikiwa utaidharau, na kubwa zaidi ukaacha kuiamini, ukaikufuru, ukaweka dharau na kejeli kwenye Qur'ani, basi Qur'ani itakuja kukuandama wewe na kukuangamiza. Na ndio maana sisi tukubaliani na wale wenye kuichezea na kuipuuza Qur'ani, hatukubaliani nao hata kidogo. Sisi tunakuwa wakali walau kwa dua, kwa kuwaombea dua mbaya, Allah watoshika na hukumu zake. Walqur'anu hujjatun laka au alayka, kisha nasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu nnasi yaghdu, kila mmoja katika watu anarauka. Kullu nnasi yaghdu, kila mmoja katika watu anarauka. Unajua kurauka? Anatoka nyumbani kwake asubuhi asubuhi mapema, kurauka Kiswahili yani fi awwal an-nahar yakhruj min baitihi bahthan lirizq, mwanzo kabisa wa mchana asubuhi kabisa mtu atoka na kwenda zake kujitafutia maisha na riziki. Kullu nnasi yaghdu, ila mmoja katika watu wanarauka. Fabai'un nafsahu, tumesema fabai'un nafsahu, na mtu ni mwenye kuifanyia biashara nafsi yake. Fabai'un nafsahu, na mtu ni mwenye kuifanyia biashara nafsi yake. Famu'tiquha, akawa ni mwenye kuiacha huru nafsi hiyo. Famu'tiquha, akawa ni mwenye kuiacha huru nafsi hiyo. Au mubiquha, au mwenye kuiangamiza. ndivyo tulivyo, yategemea huko ulikoelekea kwenye shughuli zako. Ukitoka wewe utafuta riziki, ukaziandama kazi za halali katika utafutaji wako, ukaichunga mipaka ya Allah katika miamalat, ikawa miamalati yako haina ghishi, hakuna hadaa, hakuna kadhib, hakuna uongo na utapeli. Kadhalika unawafanyia ihsani wale ambao wanafanya nao miamala na mengineyo katika mambo ya arzak, unachunga. Wakati huo huo kutafuta riziki haiwi ni sababu ya kupoteza mambo ya wajibu kwako. Kwa hivyo utafutaji haukufanyi ukaacha kuswali, utafutaji haukufanyi ukaacha kufunga. Kadhalika utafutaji huo hauwi ni sababu ya kuingia mambo ya haram kwa aina zake zote. Utafutaji kwa kufanya uchanganyike na wanawake, ikhtilat. Utafutaji kwa kufanya uvae mavazi yasiyofaa Muislamu kuvaa, na mengine mengi katika mambo ya haramu. Kwa hivyo umerauka kwenda kazini, lakini unachunga mipaka hii. Mtu ambaye yuko hivyo katika utafutaji wake, huyo anakwenda kuiacha huru nafsi yake na moto. Yuharbiruha almu'tiq, anaiacha huru huyo. Ikiwa ni kinyume chake, hujali wewe, watenganisha kazi na dini, kama walivyokuwa Waislamu wengi. Akiwa kazini, ule Uislamu hautaki. Unataka mambo ya Kiislamu, mambo ya dini utakutana msikitini. Hapa tuko kazini. Shekhe, hii ni kazi shekhe. Ni sawa dini, lakini msikitini sasa. Hizi kazi za watu bwana. Hakuna mwenye kusema hivyo. Kwa hivyo hajali miamala, hajali anachokifanya, hajali mambo ya haramu ambayo anayaingia, hajali wajibat ambao zinampita akiwa kazini, kama walivyofanya kazi wengi. Kwa kisingizio cha kazi hawaswali, au swala wanaswali nje ya wakati, wenyewe waita kadha. Kwenye fikihi za kibida bida kuna kitu kinaitwa kadha, yani alqada, kulipa kilichokufutu. Mtu toka asubuhi yuko ofisini, pengine labda alipata alfajiri tu kama ni mwenye kuswali. Kwa hiyo dhuhuri, al-asr, maghrib zimempita. Wakati wa maghrib ndio anatoka yeye pengine kwenye kibarua. Sasa kuna watu wanaingia msikitini, wamuona mtu asujudu tu, watu wasubiriisha yeye aswali. Anasema swala gani pale? Anazijumlisha pale, piga dhuhuri yake pale, leti alasiri pale, leti magharibi yake. Alafu baada ya hapo ndo akaa pembeni kule, mcha Mungu asubiria isha. Tena huyu ni mwenye afadhali, huyu ana imani kuliko ile kazini huko aitwa ustadhi. La, kazi za namna hii hazifai. Ikiwa kazi itakufanya ukose wajibat, jambo kama la swala, jambo ambalo unaning'inia baina ya ukafiri na Uislamu, kazi hiyo ya nini? Kwani riziki yako imebanwa hapo tu? Usipoifanya hiyo upati. Ukisema haya kuna watu wa dunia waungua, ndio ukweli, ndio dini. Tafuteni makazi yenu ya ovyo ovyo. Sisi tuambiana kwa mujibu wa dini yetu, kazi hizo zifai. Bora tutafute kazi yoyote, kama ni duni tutatimeza michicha sisi, tutatafuta shamba tulimebamia, lakini tuwe huru katika kumwabudu Mola wetu. Allahumma, labda hiyo ni kazi ambayo inatupa fursa ya ibada. Na watu wengine ni waoga sana wa maisha. Mara nyingine kwenye makazi, pengine ukiwa mjasiri ukaipata fursa ya ibada, Time ya swala waenda zako. Mbona watoka waenda lunch bwana watu? Lakini wakati huo unafanya kazi yako kiufanisi. Wajua mimi hapa majukumu ni makubwa. Hii kabla ya dhuhuri nizivute hizi kazi. Sio unakuwa jitu vivu. Unajua kwenye zile ofisi pia za kazi. Vile ulivyo unaweza kuwa ni sababu ya dini yako kupendwa. Na watu pia wakakufumbia macho kwenye baadhi ya mambo kwa sababu wajua huyu jamaa jembe lakini. Kabla ya kwenda dhuhuri amefanya kazi za maana. Kwa hiyo wapi kaenda? Uko msikitini watu kimya. Wajua hiyo dakika 20 hiyo huyu bwana atakuja kuifidia. Lakini kitu vivu kuzurura tu. Pengine sisi ndio tunaharibu. Lakini wengine ni ule uoga. Hebu nenda msikitini. Umetoka hapa bosi amekuja ametoa onyo. Wewe usiminyane, wewe itikia tu. Utakuwa bosi kuliko Allah bwana. Mimi naenda kumwabudu Allah ambia bosi. Bosi gani? Kesho kuna tukubeba na wewe tuenda kufikia kule. Sasa wataka nikadhurike huko mimi. Kwa mtazama tu kesho waenda tena. Alafu ambaye umefukuzwa kazi kwa ajili ya kuswali. Uone kama Allah atakudhalilisha, atakunyima riziki. Tumekufukuza kwa sababu wewe unatoka sana kwenda kuswali. Haya, nipeni changu niende zangu. Allah ma'i. Lakini tuna ujasiri huo. Utoke wapi ujasiri kwa sababu nafsi ziko tupu. Alhamdulillah, tusomeni dini yetu. Hatui watumwa. Kabisa. Bali waonee huruma watu walivyokuwa mtumwa. Mtu anavohaha. Ha nini yake? Maisha safi haya. Maisha mepesi tu haya bwana. Anahaha. Mwisho wa mwezi. Alafu maajabu bwana, riziki iko mbali sana. Wewe utashangaa sisi ambao tunafanya kazi. Ni ule uoga tu. Lakini saa nyingine kuna mtu yuko mtaani ana genge pale. Pana makumi ya watu waenda mkopa pale. Wewe sio fanya kazi. Hutoboi na kile kila chako. Kishafika tarehe 17, 17 mizinga inaanza. Wapiga sukari huku, wachukua chumvi kule, wafanya hivi. Alafu hao na wakopa wametulia tuli, hawana hiyo kazi yako. Alafu siwe peke yako na wakopa. Akitoa lile daftari lake mmepangana pale. Alafu yeye anawatazama, anawakopesha, mmoja mwamlipa, alafu maisha yake yanaenda. Na afanye kazi unayofanya wewe. Ufikirie kwamba Allah ndiye Razzaq. Anaweza kukopesha wewe na mwenzako na mwingine na mwingine na mwingine, nyinyi mna njaa ya nacho. Alafu mko ofisini mwajisifu. Haya. Kwa hivyo fabai'u nafsa. Tusema na mtu ni mwenye kuifanyia biashara nafsi yake. Famu'tiquha, akawa ni mwenye kuiacha huru nafsi hiyo. Au mubiquha, au mwenye kuiangamiza. Sawa sawa. Tayeb. Hadithi hii adhim, munasaba wake waonekana kwenye mlango huu wa sabr, hadithi ya Bi Malik, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema as-sabru dhiya'.